بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين وسيد رب أصحاب التجار وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ سيدي عمر بن سعد بن الفوتي الفوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبيه في فصل الرابع من كتابه رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ومنها كون الولي مقاما في الأسباب إلى آخر. كن نعطى سبب لنجيسه درت أونس أونس أونس سبب يمنا تخ نكر نوحم كيراي yo xamantene ay kira la yo xamantene dana tax nit ñi diñu xam wali wax ko kon na ci biñu mujjeena gis ñu mujj gis dañu tuddu moy la mo defé na ñu nekk ci allu bi ñom ñoo gën ñu nekk ci rew taxi lokay wa waaw benn bi moy bok na ci moy tangor gi gay ñu di wajir gay len tangor lañu la ñu wax caractère wali bi ko wala tax nga def ne mom du wali yu wala benen bi bok na ci moy nga diko gis moy dugg ci bi di dugg ci kilifa yi di am rapport ak politique bi rapport di jox ak ñom wala lu fofu la ñëwoon def mëna wa minha bok na ci sabab yi nga xamantene dana tax ba nit ñi duñu xam wali yi moy kawnul wali kawnu nekku al wali wali muqaman bi aji taxaw fil asbab ci sabab yi manam mom di utiliser le moyen matériel muy ki nga gis ko muy liggey lu bari di am xaalif bu bari ak yu demé non nga gis ko muy dem su fébaré day dem di faju ji nga gis ko muy dem di wuti ji ay affaire yoo xamantene daal day tax manam c'est comme si le monde matériel daf ko xawa soxal paala wax na moom kan fi la taif al minan ci la taif al minan kan inna ta'ala sallallahu alayhi wa sallam aidan batay hakim daji netale an cheikh do ci serignem yi rabbi allah ta'ala yalla yalla gërem ko neena li kulli waliyin ni ko li ñëlno bëpp wali hijab kiray wa hijab sama kiray wa sabab moy sabab yi ñu ci sëriñ ban la wax sëriñ cheikh abou hasan ash-shazili abou hasan ash-shazili wa lool la donc lool kiray la mom tamit lool la quoi mom la fat ko mu nekkon ko xamantene wala abou abbas al-mursi abou abbas al-mursi wa dama mo nekkon sëriñu wa wa lolu sabab lolu day tax nit ñi duñu xamol yi bu yo gisee ngay de keur ci lu bari di dem di ki di dem di dik di wala nit ñi day def na ki du walu parce que lolu walu yi yi mu bëgg yëpp da koy am en ko xam na la bu day fi tax rek mu dik wala en un clin d'œil wala wa da ngay xaratu rek wa ba mu bëgg ko rek mu dik rek du lolu wa minha bok na ci kiray yi batay kon lolu moy ñaata lu ha wamina ha bok na ci saw yi batay mo tasawuru imagination wala melale bi nit ci mel al wali wali bi fi zanati khal inda fi ma'rifa deug ismi turum wa kala qabla al istima' lu jitu mu dajje bi lu jitu dajje bi ni ci wali go nit ki leg leg deg gi ñu deg walu yi bi manam di deg ñu naan diw walu yi wala diw nangam oo diw bo oo koku amu morom fi nangam ba yow dang koy deg di deg turam wala nga koy deg ci rajo bu muy wax wala yu mel non la tax ngay dajje ak mom nak nga am lo xamne mom nga def ci sa xel ni nga japp ni ki non la war mel bo gisee gis ne ki dekkete ki lañu wax dang koy demystifier voilà bokoy deg dang koy yegal voilà gisse dang koy demystifier voilà do amati importance voilà xalaté voilà قال واخنا موم الشيخ احمد بن المبارك رضي الله عنه في الابريز انه انك موم كتمع ديغنا شيخه سرينم بما شعب الدبار رضي الله تعالى عنه ما قال له غرم لي نيار يقول من ان الرجل اللي يربور موم موي بن امنا من واي يربور موي اك واي قد ليك ليك يسمع دنا ديغ بي ولي في ولي في بلاد في اب دك بو خامني باي دك مو فاري لا فيصوره مراد ملل في نفسه في بوبم a mu melale ko ci bopam ala suratin ci ak melo tu tabiq buy deppok al karamat karama yu magi ni alati nga xamne tun xalu ñu koy netale anhu diko toxale jeel ci walu yu bob fay da waja do ho waye su ko gisee rek ala ghayr fil wute fil kasurat gogla melo rek alati bi nga xamne sa waxat mo mo jitu fi bi ni ci xelam waqa amurat lo ñal ko sakkun ak fiki tata fi kawni ci nek gi mu nek wo mom dalika walu yu bobu le walu yu ne nek non du ki lañ ma doon wax gaay dañu exagéré mais ki mom je le vois mais na rien d'extraordinaire puisque l'autre suma top zakara mu tuddu rabbi allah ta'ala yalla yalla gëm ko annu wir bo mo rajulan amna ben way bo xamna fi jazairu ci algérie sami'a mu dekk bi waliyin ci ben waliy fi fa sa fa wa noqlat ñu toxal ilay dem ci mom annu toxal ci jele ci mom karamat ay karama fa faworo mu melo ko fi nafsi ci bopam fi suratu ci am melo sheikhun ab serigne bo xamantene kabirin bu reuy wala pa bu magget la defé woné fo wali bobu non la lo ho ñel ko hay'atun ak tey ak melo ak taxaway posture awlimat bu mag farta hala wa daal toxu daal daal laqas ci lay jëm ci wajjo di liyal na la bu ngir mu mëna ana min asrarih ci ay mbotum ay secret yi nga xamantene mom la ko yalla dox falam ma wasala bi nga falam ma ba am na wasala jokuna yektina madina ta fas du dekk bañu wax fa sa alamu daal laj am daal di keur muy lacc nak keur zalikal wali bobu la wali fadulla ni daal koy tekkal alayha fi bobu le keur wa kan ne kon yow dun muy ndox anna liru anna ne ka liwe bo moy lil wali ñel na wali bobu ba wabina ño xamantene ay gardien la ñuy nekk ci kaw ci kanamu buntu bi diko ko garder yak wonu ñuy taxaw ala babu ci buntu darihi keurum ga fa daqa mu dadi feug al babu buntu bi fa kharaje mu dadi genn al wali wali bi dafa defon waji dafa am ay bëkk nit comme ñu mudi gi ñu nan fofu fofu bonko la nangam nangam waji jige algérie dem ba pass dem laaj buntu ko keur wali bo ñu ko diiw li keurum ah mom ngay sét ah fi la rek mi ngi ne mu dem mom dafa defé rek fofu da wara bay gamé ñu taxaw ci buntu keur ne mu fugge buntu bi fa qala mu dadi wax al qasid no fa fa kharaje mu dadi genn al wali wali wali bi dadi genn fa qala mu dadi wax al qasid ak djublu di manam ko djugge algérie ñu ganga dal ya sayidi yo sama sang uridu ma nga nam min kum ci yeen te shawuru ngaw ngeen waxtana ngeen deyal ak ala sayidi sama sang ak cheikh serigne bi wa ganna mu ndot an al kharij ni ki genn ilahi djem ci mom ci ba wabul ko gardien bi la mom pour mom waji gardien bi la quoi vigile bi la faqa vigile bi la faqa la mu dalaw no ñeng ay wali wali bi ne ko alladhi ki nga xamne qasabtahu mo nga djublu min dula diga djuge ci rew wasir ta nga tukki ilahi djem ci mom masirata shahadun tukki lu tolok wer aw wara bok askara lu gëna bari lool bo mom koku non ngay sédda ana man ni la la ghayri du kenen ku dun man faqa la wa mu dal ko wax waja dal ko ya sayidi yo sama sang ana man kat rajulun way la jo xamne gharibun ku tumranke la manam étranger la waji tu man dama ñew ila sheikh ci serign bi shawkin andak ak ciofel gu tar azimun gu mag fadul ak fadalani tay way tek salma alayhi ci mom bi rax ya xam ko yalla yeurum la allah bu yalla bo mako defal yalla la yalla yeurum wa zalika te lolu andho ne lo xam nga lan motax lolu mu def ko biko waji ne man la ki ngay def man la li tax mu defene du waru te nek ki vigile kessel moy zanna annahu ne ko mom kan nafara dafa xol ilal wali ci wali falam yajib te dajul alayhi ci mom han sharatan ak jundu li wonani mom la wala melo yu wala suratan bi tiagen melo azimatin bu mag fa qala munako nak fa qala lahu mu wax ko dalika wali bo wali ya miskin ey yow miskin bi yow manam oh le pauvre genre yo la han ana man huwa ma al ladhi ma ki nga xamne turidu mom ngay nam fa qala mu dal wax al qasid aji nam aji djublu ji ni alam aqul khana waxuma lakum ñeleen inni qarib nu man dama tum ranke estranger la wa talabtu ma ngi takku min ci yeen an tabdul loone ci nga tekkel na ala sheikh serigne bi wa antu yeen nak yow nak taxuruna bi yeen nak may kokkel fa qala mu waxal al wali wali yubi fa qala mu qulo ñel qal wali wali yubi allah bur yalla baynana mo nek suñu digënté in sa xamna bu fekké ñi ngi rétan di ko kël bi kum ci yeen fa qalu mu daal wax lo ñen ko qas da djublu di allah wax bu ko yalla bayina lak yalla yalla dana doyna la won sarfa waja dem haythu wajadahu ci anam ndax lan wajadahu dako gis ala ghayr surati ak geneen melo bu bokut ak allati bi nga xamné sawarahu mom la ko melale won fi fikrihi ci xalam intaha al wax bi way ñu do tok dug ci ko ni lacce do dem informer wa way da lool fofu la mu jeex ñew walu ne ko man na yow li gëm ne ko walu parce que ñu ko imaginer ak ñu mëno légui mu gën wa ñu wax ñu ne ko yow bayina la ak yalla wa dem yoon lool rek tax parce que dafa jappone ni waaji warta nek ci walu bima dégg dal suñu spirit algérie warta nek ci ni dal parce que nima ko déggé ñukoy wax ak boy bi ñu melni non ki warta nek ci vigile rek la wara don mom la vigile la ko tégal la vigile keur bi té ko xalé la waxu na da gëna jëne ke lim ko xalaté parce que comme dañuy wax né ko ku mbaka mom mu défé né waaji dal warta mëna dédé non ki dal da ngay waru quoi wa amna kuma deggon Ustaz Barham diko natal hafdallah muy netal nan Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu amna ben jour ben way ben mer ñew ba ci buntu keur bi diko xex tek mu taxawon ci buntu keur bi mu koy xex ni ko serigne bi lay lacc mu ne ko man la mu ne ko way dimbali mu way nga won mo serigne bi way nga won la mu ne ko wax mais man la mu xal sa soxla mu ne ko way dimbali mu way nga wax mo serigne bi dem na ne lu mo seulement niñ koy imaginer voilà seulement niñ koy imaginer etc. finalement non lolu fatlikuma lu def ci sar waye da xamna ni nekkon na ci ko xamne da ko don laaj nan koy dimbali mo mu yag nañ fa mom ci mu nan ko way dimbali mo way nga waxon ma serigne bi sax te nga bayyi ma togn buruma ki parce que dañuy defé ni en fait c'est que niñ koy imaginer pour ñom yéné ni façon yi nit lañ voilà et nenañ lañ yar ci des gens extraordinaires voilà c'est que ni lañ ñoom lool barna lu muy dalata comme li ki wax rek ñeen xatu rahmalahu ala al-qa'nabi bimi doga ñew dina jangal neena biñu gisee biñu ñewé pour jangi biñu gisee al-qa'nabi rahmalahu dugg ci pour top neena dañoo defé woné benn waay la bo xamné ay beuyum mourir mu diko set mais bi mu toge ni kuma sa waye sooy so ñu fiñ tuggu lim sooy sooy ñu ne ñoo ñu ne ko mom la ko mais bi muy commencé wax ñoo bindu ñu neena ci rap premier jour bi ñuy wax ñu ñi jangal bindu ñu parce que tellement dañu yému ci xam xam bu reuy bi muy wax té waaye ko xéwa wa bu ñu do wuy dañ defoon ni benn waay la rek bo xamna ay beuyum mo mourir ni koy set mu koy set diko lacc am sa bu kan la non fek xam nga moy deg tour touru nit te bu soko gis wala nga koy deg ci radio bi rek te bu soko gis tam koy def benn image yeug yo image bo nga xam mo nga koy def day depo par rapport ak valeurum ñoo dañ koy jox mais le problème moy valeur bobu obligé wul mu deppo ak jëm ji ni mu mel voilà quoi ñoom nak jaay ba lañuy def deng mu ne kon wa minha bok na ci sabab yi nga xamantene ñoom ñoy tax ba nit ki duñu xam wali kasratul ghina barik ko womal gi mi womal won di saatu dunya ak yaatu abduna alayhi ci mom abduna ni mu ubbe ko ci mom deugmal ko xamne day alal yu bare bare bare richesse richesse fim lolou bokku na ci li tax ha li tax tam nit ñi duñ xam walu yi parce que dañuy def ne ku riche am keur bu rafet am ay auto yu rafet am ay nangam ak nangam koku wartu ne walu yi parce que walu yi du am lolou yeb pour ñom lolou lañuy fop ku royé solo nañ an rajulan ne amna ben way min salihin ti ñu selli kana ne kon nako xamne yaabudu day jaamu yalla fi khala'in ci wetaay ci xalwo rek la daan ci wetaay rek la daan jaamu yalla wa ma'ahum andak mom talami gato ay talibum wa kana nekon na andahu fa watam nak atadun aw gelde yarkubuhu bu mu daan war wa khayyatun ak jaan yu khayyil bo xamne mom la daan takke bi ha ci mom al asad han gelde ga mom gelde mom la mo nekon war waaji ta Allah bala daan ne moma gaawé talibum difa jaamu yalla dayem la yoro mom la dan war ak jaan jo xamne tere mom la dan yor diko takke gayde gi moy sen waaw te su beugé dawal gayde gi beugé dem sen gayde gi lay war jaan bi lay jël def ko yaru gayde gi waaw dem nga muna wakana nekkon na nak la ho ñel ko akhun am mbokk ben frère la amone bo xamne kafirul amwal lu bari ala ku bari al lawon mushayyadul bunyani ko xamantene ay keur yu rafet yu tabax yu kawé la amé won wa kana nekkon nak al abid aj jamu di fil khalaay ci alba cey do wëta alba yursulu do yoni ila akhi jeme ci mbokam yaqulu mu nan ko ila mata way ba kan aw anta te yow fi dunya yaangi ci mbiru aduna yi kesse wa fi shughlin ba far yaangi soxlo yitti wo yenen soxlo wo lenen an lillahi wute wolifi bur yalla taala bu kawbe lol la ko daan wax man nak ndako don do dafa japp ne comme frère am bi mom ci all bi la ci dekk taxi la nek am keur yu rafet am ci riche nangam ha mu ko daan yoni leer yu mel nonu nak diko soñu wa arsala mu yoni ilayhi jëm ci mom yow man bis baba taala ni di len ci mbokam yi yen len ci talib yi fa wajadu ñu gis ko yeshalu yastaghfir mu yitte wo fi amwalihi ci alalam walihim nek ci mom mafa akhir siyab ay yere yu rafet muy sol yere yu rafet yo xamne mom yu gaay yu riche rek koy sol farajaaw ñoom talibé nak delo ila shaykhin ci sen feeru wala yablughu te jotale wuñ sax risalatu ab lekharam bata xal jotaluñ ko sax parce que dañu japp waqalu lu ñu nako ma arsaltana yow da yondi woñu ni ahdin jëm ci kenn yow dal ci ñu yoni du dara wa de lu tous motax ñun biñu démé jottu ko sa gis ngena fa qala lahum wax le fa qala wax lahum ñe leen ituni jotté indil leen bi asadi ci gayna ni indil leen baraka bu da di war asadu ho gayna nga ko talibé ni ñoy hein amna lu ñu yor parce que le fait que yalla tagatal leen gayna gi ñoom ñi ñu mëna indi gayna gi do moy wara ñu ñoom amna lu ñu wax waja'al mudad ñu mudad def hayyatuhu manam janam gi hasan mu def ko aw yar wo xamne yadrimu mom lay doore bi ha ci mom ak asadu gay lega wa ma ba mudad dem wi ma talamizi andak talibe hatta atahu mbete ñu dikko fa bana mudad tabakhal lahum ñel len baytan ab neet bi iza'il hayy ci han wetu ci wetu a ki bi carte bi ci wetu village bi waqala muda wala wetu carte bi dal waqala munelen li ahli ñel wa keureum bimu len tabaxale fofu keur ni wala keur ni len gaay nañ ko nek mu ganal len fofu legui nak waqala munelen ahli ñel wa keureum moy jabaram arsil yoni ilayhim jëm ci ñom ta'aman ak ñam wazini te nga taralal al jawari jigen ni ki ñu ko defé suñu jaamu jigen ni allah yi nga xamne yahmin lahu ñom ñoko yobul ñoy yobbu ñam ni manam def togal len togg bu baax nga wax jigen ñi nga xamne ñom ñoo len wara tajale yu affaire nga rafetal len nga solo ñu rafet ñu dem yobul ñam ni ha neena fa faalat mu daadi def lool falam ma raa ba nga xamne ni gis na al aabidu aji jaamu yalla yi manam ko ne ko ci ci allah ba ko fa daane ferer bi dal al jawari jigen yoy ñu nga xamne jankay yoy han jamu jigen ñu han fa qala mu daal wax fi nafsihi ci bopam wallahi wat na ci yalla innahu minni oh la xasanu ramal nañ de ay law la bu tere won an nañe kat fi hinna nek na ci ñom ne bo yitté wo seen mbir la soxla deug soxla wo leneen yitté wa anillahi wa lif bur yalla oh konon ton han ni tawarakallah te fa sallamu daal yoni baadu talamizi lenn ci talibé bi nak ila asali te gay nega hmm da di wax yenn ci talibé bi dem len yenn ilmu ba kay deug fa hamala mudali khiru khirtu alayhim ci sen kaw al asad gay ndegi wal aswad ak jami fa farru ñu dal ndaw min huma ñu daw gay ndegi ci bi parce que bi ñu ñew rek gay ndegi yor benen jiko mom ak jang waaw ñu xaptal ci sen kaw nar leena lek sa gay daw wa mada mom mune akhara ci wa mada mune mom bi nafsi ci bopam ene ñu ma do ci ñu na comme ça lu ñu def nañ ja waji gay de ciiru len moko jann di ñom ñepp ñu jublu ci taw ñu xam le sa yi fi buñ dawul taw moy am mune ma fa tok le bay ban ma defal sampo waaw du mu dewale bop momit neena fa faala ñom ngay legge jami def li ñu def ga bi mom tamit ñu def ak mom ma faala lañu def ak bi talam ñu ci talibe ya fa farra mom mu daw fa jaa abu dadu dik mudan dik akhu mbokam ni manam freram bi nak moy borom keur yu rafet ye ki ci ne mune mom mudik fa qabada mudal ngob bi usnul asadi ci nopp gayne gi wa darabahu mu dor ko wa akhadha mudal jitte al aswadu jani wa qala lahum mulalen mudal len wax ni len abizallatin ndax ci tarxis wahidatin ben kefe ta khudan mom ngeen di jappé akhi sama mbokk mi est ce ben tarxis bi mu tarxis kefe ben rutti bi mu am rek ngeen koy ngeen di ko gi di xaptalo ni ci kaw wa wa qala mu dadi wax li akhi ngeel mbokk mi al abid aj jamuja ko le ci alla ba mun iftakanta yow de am nga fitna manam fitna lañ la lila manam fitna wu nga bi jiwat bi jawari ci ay jam yu jigen yaxmi na yo xamne dañ doon yor rek dila indil at'ama ñam bi fa kay fa ana naka kon ngay def bi sey da ci hinna ci sen sangu wala ngiso bogu ngiso bogu do sen sangu kon noy la wa qala lahu munako imbe dawal acha wel bitala musique ak ay talibe wala yoso dexu yewinul lakum ñeel len illa salaa lulul nek ci Allah ba yeen ñeen nek wet ci Allah ba di jaamu Yalla rek mo meuna defar xéne mbir dem len ak walay ta shaanu mbir mi nak nekul fi qadlil hayati fi ray jambi wa inna ma li amba def moy ak shaanu mbir mi fi intaqa moy meun ko teew wa hayatu fek ñu dund jaam nga ray ko lolu yom na li yomul moy nga teye jam bi maîtriser ko fekk muy dund da jarino ko lolu mo jaxé hmm hmm xam na la wa wa waji mom comme dako don minuit dafa defé walé am am ndegete c'est le contraire en fait way mo gëna jëgë yalla ko mo voilà wa qala waxna batay fi lata'if wa qala wa batay fi lata'if min Allah lata'if no cheikh abdul cheikh ka umna atayla skandal beera mun waqad yakun mun waqad leg yakun dana nek hijabul wali kiray waliyu kasratul gina bari alal won bi saatu bari gu womal won bi saatu ak ku beegu ad dunya aduna ali ci kawm waqat ci deug deug xala waxna baabu mashayikh len ci serigne radiyallahu ta'ala anhum yalla yalla gëreem len mu ne kana nekkona bil maghrib fele ci maghrib ci marq rajulun ben way min zahidina way tup way duddu aduna fi dunya ci aduna wa min ahli al jadd wa min bokon na ci ahli al jadd ñi nga xamne way gor gor la ñoo ittihad ak ittihad bi yitte wo mbiru diine wa kana nekkona aishu ak dundam mimma ci li nga xamne day tukke yu saydi hi ci limu reub limu nappe min al bahri ci geejgi wa kana te nekkona allazi li nga xamne yaqiluhu mom la daan napp mom la daan reub ci geejgi bu pare bu ko nappe bu pare ya ta sadaqu da daan wepp da daan saraxe bi baabi ci len wi way taqawatu bu pare da daan dunde bi baabi ci lenen li fa arada mun nam nak baabi len ci ashabu hadha shaykh borom ñooñu an an ndoy bobu le serigne yu safir muy tukke ila biiri ci ci ben tel min bilad al arab wala ci dekk min bilad al arab ci dekk arab yi wala ila bilad al min bilad al arab ila balad min bilad al arab la ci ab dekk min bilad al arab ci dekk arab fa qala law mu wax al shaykh serigne bi ne ko idha dakhalta bo dugge ila baldati kaza ci dekk sangam fa hab no ci tel la waye fekk dafa don rombu dekk yi mu ne ko so deme ci dekk sangam nak fa hab na nga dem ila akhi fulan ci sama frère sama mbokk fulan diw faqrahu nango jangal minni tukke ci man assalamu manam nuyo ko no nuyul mako wa tatalu te nga sat addu'a ñaan li ñeel mo minni ci mom ko innahu ndax wajjo ju kat wer bo moy waliyul min awliya illahi bok ci wali yalla ta'ala bu kawé bi manam kon talib bi dafa amone serigne bi mo nekkon ci wetu djidj fa la nekkon mbolam limi lek ak manam mbolam limi dundé ci djéj bi la ko daan nappé ci suko nappé ko faay day jël limi lek li ci def bu faraxé di jaamu yalla gëddu aduna ba fay bokkon ci ñi daan jaamu yalla gu sell gu man waye légui nak mu am ben kumu xamone fréram ben mbokam bu mu xam police ci benen dëkk mu na fré talib mi di tukki nak mu na ko so déné ba fofu na nga mako nuyu deng te nga wax ko mu ñaanal ma ndax koku waluyu la ci walu yalla neena fa safartu ma dadi tukki hatta qadimtu mbete ma dadi dem nak yek ci tukkal baldati bobu le dekk fa saaltu ma dadi lak an dalika rajul bobu le way fa dulilti ni dadi may tekkal ala dar ci keur go xamne la tuflahu du yewen illa lil mulik ludul ñeel buri lol dal man duma ko xolé dama ni li bour rek ci warona dekk fa ta'ajjabtu ma dadi yimu lol min zalika ci lol wa talabtu ma dadi taqu ma dadi koy laaj wa qila li ñu ne ma huwa wajoju dal gis nga ci ngay laaj nañ da sultan ma nga ci ma ngi te kilifa dekk bi manam mo bouru de instant bi president la amal audience fa zaada neena mu dadi yok rek ta'ajjubi sama ji yimu fa ba'da sa'ati neena ginnaw waxtu deng is ndax kan mo huwa mom rek mom tata fe rek kat huwa mom kat ata dikra fi afkhar neena ma xol ko mu dikke fi afkhar ci gën ya fouk rew mi malbasin li ñuy solo yiri gëri manam ñi gënu fouk rew yiri ni ñuy sol mom lool la sol wa markab ak warway tabit warway gëna rafet la sol la war wa ka annahu mu mel nek mom kenn nek mom rek malikul bur la fi markab bu nek ci wer ci kaw war wayam qala waji ne talib bi mun fa zaada mu yok ta'ajjubi sama jim akthar min al awwal lu jit akthar lu upp min al awwal ci njaal bir bi au début ni ma yewu won manam mu gëna yimu vraiment li ñu exaspération total neena fa neena fa fahimtu ma dadi fa hamamtu ma dadi am yitte manam bi rujual manam ma yitewo ma xemel bi rujual ci delu wa adami ak ñakal ittima' ñak dajje bi ci wajjo maliki dal buguma tak dajje mo waji damay waru ni ci aduna yi su makul top maniko nak la yumkinuni du jappandi ci man mukhalafata shaykh wute serigne bi non mais nak mom dal len nak motax mu wax waji moy serigne moko yoni won ci mom jeex na mais si bu won man lolou duma wax ak wañ yo neena fa taadantu neena ma daali la ndigal neena fa azina li neena mu jox lu ndigal neena fa lama daxaltu bima ko gisee raaytu ma daali gis ma haali lo xamni daf ma yem upp ma upp sama xel gën ma exasperalo ci min al abid ci ay jam wal khadam ak nikoy ligeyal wa sharati ak ño xamantene manam ay digeen yu koy ligeyal ak ño manam yu koy japp ñu koy lo xamne dal ak lu rafet ci dekk bi lo ci kër gi yo xamne dal daf may gëna yëm rek fakultu lo maniko akuka sa mbokk fulanu diw yu sallimu moy nuyu alayka ci yow mo lay nuyu def wala mané mune jitu jita a da nga dikke min indawu fa min andi fa moma manam ci mo ci tukke ci mom kon mom ci mom nga djugge kul du munako nam waw an waw kala munako izara ja ta bo delo faqul lahu nanganiko ila kam ana ba ta kan ba ci lu tolok nan istighalaku nga yitte wo bi dunya ci aduna wa ila kam ak ba ci lu tolok lan istibalaka ngay djublu alayha ci aduna han wa ila mataba kan la tanqati lay baña dok ragbatu ka ta xemem ci fi ha ci mbiri aduna waxu lolou nego kan ngay manam nyaata combien la aduna di fess sa xol combien ngay bëgg di dem ci walu aduna wakkañ ngay legi nak manam ban délai nga may sa bop au moins nga dag sax xéen soy bëgg bëgg ci aduna bop ci ci am xaaliss mom wax lool wa moko wajule hmm ci ci dé na wala han néna fa ko dum man ko wallahi hmm néna mu wax manam ci bopam wallahi ni falamma rajat way boko delo ila sheikh ci serigne bi qala mun ittamata ndax dajé ngab bi akhi sama mbokk mu fulan diw qultu maniko nam a waaw qala mun famal ladhi ana lal moy li nga xamne qala lak lol la wax qultu maniko la shay adara qala mun walla budda an taqula munul ñak nga wax parce ko xamna bo tafek mom dina la wax lu la jari il faut nga wax mo lu la wax waaw qala wajene ko neena ni muné fa'adtu mabamu alayhi ci mom ma qala la serigne bo wax neena fa baka serigne bi ne serigne wajene legi baka neena mu joy tawilan lu yag wa qala mu dan sadaqa akhi fa mu mbok wax na deug akhi fulan fa mbok di wax na deug huwa mom day rasulallahu yalla dafa raxat qalbuhu kholam min ad-dunya ci mbiri aduna waj'alaha way mu jël aduna nak def ko fi yadihi ci loxom ala zahirihi ci zahiru mbir wa ana way man akhadha ya la dafa jël aduna mi yadi ci sama loxo duko rot ci sama loxo wa indi way neena fi man nak ilayha dim ci aduna baqaya tatallo ay besitu beug am aduna ñun ñaar loolu la wuté mom yalla dafa rax aduna ci xolam ba pare jox ko ko ci loxom ci zahir mbir lepp mu yor aduna du ko jax wa mais man deug la yalla dafa rot ci aduna ci sama loxo mais ma am xéñum def quelque amna lu def ci sama xol ci bëgg aduna wa yi tanga nako yoy tamit day tax nit ñi di lu xamal yi dañuy defé nek ku ku yi lool war ta nek ki wa sene walu parce que li lay ni la ni la am ni la mel ni li wala mom foko fekk xaliss bu bari dañ ko koy dox am na nangam keur yu rafet la yor auto yu rafet wala et cetera wala yey en general day tax nit ñi di ko wol ci ñaan moko tagatal wa ci sey yey day tax nit ñi di xamol yi muna wa min ha bok na ci yenen yi tax ni nit ñi li ñu xam wal yi ay kira yenen khayru yenen yo xamne ma bukkere bu ñu bok yi ñu jottu tuddu ñim ma lo xamne dana nek lo xamne yasulu dana tud dana sori dana guddu addahu diko lim way wa fi ma bok nek na ci li nga xamantene zakarnahu jott nañ ko tuddu ci fayatan lu doy sekk ñi ñu jottu tuddu rek doy na doyna ko manam doyna dal parce que yi boku xamé bi nga mëna xiyaat yeneen yi ñu wax fa sa du ce pas cette mal ñu bëgg wax jarul ñuy voilà jarul ñuy wax leen voilà jarul ñuy yegg le quoi essentiel bi dal voilà l'essentiel a été dit wallahu bur yalla nak ci ay loxom rek la nek te mom lañu mom mu wax ko mom moy aji deppele bi yalla nañu yalla deppele ak yiw bi man ni te ci xewolam mom la nek mom ci lay deppele li xawa bi ñeel li juk yalla nañu yalla boole ci ñi ñu deppele juk wa ilay ci dem ci mom subhanahu wa ta'ala al marji'u moy delu way wal ma'abtu mom moy wëru way bi jalla jalaluhu wa asqalahu lolu kon mom moy chapitre 4 bi ñu dugg ci kat al fasl al khamis dromelo chapitre bi wa dom dromel moy fi i'lami moy day xamal mbokk yi ñu ko def ci di xamal mbokk yi amna nekkat li wër bor moy jodal ku mali deddu aduna ñi mat ñi ci nitu yalla yi laysa nekul huwa mom bi khuluwi ci denu al yaday ni ñaari loxo yi min adunya ci aduna tek han wa inna ma la amdas moy huwa mom bi khuluwil qalbi mom moy ne xol bi mo wara denc aduna pa ala pa loxoy wala ya tahaqqaqu te du meuna nek deug deug lohum ñel len kamalul maqami matuk maqama bi ni wut yalla illa lulul bi gudihim ci deug bi ni deug ñom fi ma ci li nga xamantene fi ay bihim mi ci seeni loxo wa taxata nek ci ronuk tasarrufihim seenu soppandiko min ghairi ha'ilin te lo amul ben kiray yaqulu bo xamne dana dox baynahum sen digeunte wa baynahu ak alal jom wa yala min te dama ko def tamit ngir xamal mbokk yi ne an na nek isara zudi manam jox priorité jox ak solo ak zudi deud aduna ma khulu wil yadayni andak ne loxoy def khulu denuk al yadayni ñaar loxoy rubama leglek yakunu dana nek li illati ngir ak li illati faqdi ngir sababu ñak wa dofi afu miw dole wala ajzi afu lompoñ an talabi wali sakko neug la ni tax nit ki doon da deddu aduna moy da ko man sa am wa annata kat bok na mir sharti da'i ci sharti ki wote illa allah dem ci yalla ta'ala bu kawene moy allah yakuna waru ko nek ko xamne muta jardan dafa deñ complètement an dunya wali aduna bil kulliyati ci lepp complètement waru mel non wa annaka kan man kep ko xamne la kaf ba lo amul dara lu muy fagu ci aduna wonna mom dal limu ya xol rek moy nit ñi dal ñu ci ko na alay ñoo wara ñoko wara manam ñokoy jox diko dundal fofu koku min jinn ci nitaay ci xetu jigeen ñi la bok walaysa te del lo ñel ko fi rujuli yati ci ngore nasibul aftir manam te bu fa ko lu ma ngi wax ne wabillahi ñel ci bur yaalla taala bu kawbi mom kessa at tawfiq mom moy ci deppele wo wote mom bur yaalla al hadi moy ci jinde bi man ni ci xewolam ila sawa'i tariqi ci yoon wi nga xamne mom moy yoon wu jubbi yalla ñu yalla deppele te yeen may ni technique yoon wu jubbi ci barke borom seere bi ak rabbiyallahu ta'ala ak sangam muy sangam ak ñu ak serignum rabbiyallahu sallallahu alayhi wa sallam rabbiyallahu ta'ala warda na bi deeng kon manam so xole buntu bi ci kaw ak buntu bi ci souf seenu deppal seenu liñu bok tamit leer la ni mu na se tire bi wa su mu jexale ci tira yi voilà fofu la commencé sen kefe wa ok bay fofu la ko te wa ok dafa leer wa leer na ok jaru ni ci deng man kon lol lay wone ne c'est pas buñu waxe deudu aduna ci nitu yalla yi ñu mag ni du baye affaireu alal do am dara ceki wu lol limi ceki moy fa xol la dul am effet yalla mo ci nek eto leug leug nit ñi dañuy wax ni dañuy dudd aduna fekk dudd wuñu aduna dañ ko mënul am eko tamit ki nga xamantene moy woon nit ñi di jëm ci yalla mom dafa wara nek ko xamne du soxla nit ñi pour mu mat li mu doon deug deug war na fexé ba du soxla nit ñi waru di tok rek ne man serign la nit ñi ñoy ñew dima jox mom du def dara bu am ben activité wala du am fenn ko xamantene yaakar na ne alalu bopam la fa duggal investir ko muy genn mom limuy yaakar yeb moy day tok di woni ni ci yaara te nit ñi ñoko wara dundal nit ñi ñoko wara defal dara koku non mu ne koku jigeen la gëna jëgé ko goor ko mo ngi di so la ko war rabé la ma wax ni ah mo mo de bu lu gis kenn ngeen mo sa wa mom ci la doon xala dele do waxu kenn mi la li mom mo wax ah digol ah wax lu fa wax deng قال وقنا في لواقه الانوار القدسيه في العهود المحمديه كان الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه من اخذ جفنا علينا تنين العهد كله من ينتبه صلى الله عليه وسلم من العام بمتله من رسول الله نجلكو في دوال الله صلى الله عليه وسلم ان نقرض ني نيون داني ليبال نيون جولي دا فام كولري parce que tirim bi tir bu am solo parce que da ko def ci kolere yi julit ni kolerante yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yoy la ko def motax da ngay souvent cheikh omar dal do ko ci tan japp nañ ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kolere ci nangam ak nangam depuis le début ba legui da ngay gis muy wax lol bi bok yi bok na ci kolere moy promesse kolere moy pacte moy pacte wa contrat bu ñu teureul ñu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam bok na ci contrat yoy an naqrida ne dañuy lebal kul man cipp ko xamne istaqradna daf ñoo lepp minal muhtajina ci way aajo won sawa'un mo xamne kana koku nek na mashhuran ku siwe bi hasnil muamalati ci rakata doxalin ak nit ñi am la wala jitt imtisalan lool nak dañ koy def ngir topé ko ngir jëfé ko li qawlillahi ñeel waxu bur yalla azza not na ci nguuram wajalla te mag na xe magay ëpp xel mbindeef yi sama borom moo ne wa aqrido wa ci surat alxadid ayat 18 wa aqrado mu ne gaay muy tagg gaay yu baax mu ne ñoom wa aqrado dañuy lebal allah bur yàlla qardan lebal xasanan bu rafet wa amma ndaal alfuqara ñi nga xamantene ñoom ay pauvre lañ amuñu dara waaye ñàkk ñoom fafaatatuhum dana leen faat fafaatuhum dana leen faat tilka lazzatu gogole banex wa zalika al ajru ak gogole fay ki nga xamne mom du lebalé ndax amul koku banex bi nek ci di lebalé du ko am ba nopi fay gu mag ba pare kolere gi le fekene sallam fakante ak mom kolere niko bo amé bu lebé da nga wara lebal mom du am chance jufé affaire bi ba nopi fay di juddo ci le fek man ma jël sama alal diko lebalé fay gogu mom du ko am ndax dafa pauvre amul dara kon xam nga ni di chef kon ay ngeene ni ñu contrairement à ce que ñu xamul dara li ñu yaaka wa min huna gis nga ci buntu bobu nak ta sara ci lay gawanto al akabira ponkalin ci im pom ponkali min al awliya itimit ci wali yi nit yalla yi ila takasubi ci dem di fagu alal bi tijarati mo xam dañuy jaay ci jënd wa ziraati wala bok ñuy mbay ñuy bay wal harakat wala ñuy yëngut li yafuzu bu ko defé ñu mana manam ñu am métier dal ben métier li yafuzu bu ko defé ñu mana amé téxé bi la zatul khitab ci banéxu kaddu gogu yalla banéxo ñu banéx bu ñu lire alcorane di banéxu ci ne parce que yalla ñu wax ak ñom nan lebal leen yalla la ñom bo leen gisé ñuy wut alal alal addu defu ñuko li alatin ñeel ab sabab ab illa ab tax tax okhra benen de min talab thawab ti di wut ay yol aw ghayri wala lenen qala wahna ta'ala bur yalla neena ci suratul nur aya 37 muné rijalun ñimay tag ay goor lañ ñu wax ne la tulhihim du len yittelo du len préoccupé tijaratun ab jënd wala bay'un du cagen jaay an zikrillah wulik tud yalla wa iqamis salat wala at-takhawul julli wa ita'iz zakat ak gaxa zakat al aya bobu lay wax manam tim yalla daf te tegn ya khafuna dañi ragal yawman bis bi nga xamne tafaqallabu dana jallar biko fihi ci bis boba al qulub khul wal absar ak beuti ndax bis ak jax wa li yajizu mu ngir mu fayal len allah bu yalla ahsana ma amul lu gëna rafet ci limu jëf wa yajidu mu dol len min fadlihi ci ngeenelo han mais daf leena melale comme ay goor lañ ñoo xamne seen commerce yi ñi def seen jënd yi ak seen jaay interaction yoy ñoon loolu du leen préoccuper jamais bañ ni heure julli def nañu baña julli ndax way dama nekk ci liggéey dama nekk nangam dede heure julli wala bok sen alal ji bari na boy buma ci genné avec sama marchandise bi mo wara jënd hein sama financement bi mo wara def duma ko man dede dañu genn avec yalla ba sen bank yalla la ok moy sen capital ok waaw mune lolou la manam lolou mo leen di yekiti ñoom nitu yalla yu mag la té lolou c'est très important mune fa wasafahum yalla daf leena mala bi rujul li yekiti ngoré daf ñu ay goor lañ li ajeli ndax lan ak li ñu lek gi ñu lek min kat bi ñu ci teenu fagu def wa iqrabihim ak lebala gi ñu lebala min fawabil ci li def ci kat bi ñu teenu fagu def kula muhtajin cipp ko xamna aji wona ko fa mafhumuhu li ñu degge ci lolu annale moy kan man cipp ko xamna la kas ba lo amul fenn fu meuna fago alalam wonna su nit ñi dal lay xaar ñu ngi ko na lay ñu koy ñanam ñuy dépenser ci mom fu woko kan min jinn ci nisaay ko ci xéetu jigeene la bok wa in kana donte nek na la won ñel la ko lex yatun ak sikkim kabiratun bu reuy wa sabhatun ak kurus wa sajadatun ak sijada wa abdatun ak muy wute manam ndox mu tej wa marqatun ak han pak gu reuy ak yene wa shafa'atun ak ay ram ñu muy meuna ram andal xtaami fa manam ñi nga xam ñoy juge wa ghayr dhalika ak yenen wa dal walayka lahu ñelu ko dal ci rujulati ci ngore nasibun aw ciir manam nepp fekente na ab serign bu mak la bo xamne tay day gis president sa yu ko nexe mu meuna juger mu meuna dem ci juge bi plainer mu meuna def yenen am ku mu mak bi ki yo ba tay mu nepp ko japp ci bi ngore parce que mu meuna lu bop voilà ci talibé rek la yaakar serigne defal ci yaa defal ah lolou de hmm xam nga kon serigne nekul pour lek xaalisu nit ni to ba lu voilà nek serigne pour lek xaalisu te pour fu meuna am talibé ñumay jox andi ah xamul ko law wala buma amé problème buma défé tek dem ci mom mu mu fexé ba fa lay del wa do pour lolu fi motax mo na qala waxna allah bur yalla qala waxna bu yalla ta'ala wa qayyim lana han ci sourate nisa ayat 34 ar rijalu gulli qawwamuna ñoy aji taxawi taxawa kon yi lañ ala nisa ci ko jigen ni bima ci tamam ak li nga xamne fadala gëna leena allah bur yalla baadaw leen ci ñew ala baadaw ci ko leen ho bima ak ci taw nga xamne am faqo ñi ngi koy dépenser min am walihim ci seen alal yi li motax goor ñi nek ci li koy jigen ni war leena taxaw moy yalla d'abord mo leen jox ciir bi lool moy benn lolu sabab la bo xamantene du len moy yalla mo la dox ciiru moy motax mo ne bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd yalla mo la dox ciir bob goor tout temps moy ciiru digeen même boudé digeen mo jox nek mais benen cause lolu benen cause bu dugg ci benen cause après moy ñaarelu cause moy goor moy dox des pensées leg bu ñëwé ba jamono jox xamantene legi néré legi goor bi bu mu joxé ci défense goor be digeen bi ñoy sédo défense keul mais culte fu goor bi aussi dédé mi nga xamné mom lay wara def moy goor bi mom mo joxé défense bi jigen bi mom moy tok ci kër gi yor goné yor kër bu fékénté na amna temps partiel bu mëna liggéey à la rigueur mu dem liggéey jiko té ñew ngir mëna topato kër gi avancé légui limi liggéey nak dem diko am loolu yëf bopom la limi liggéey diko amal bopom ko yëf bopom la amul ci yoon ni deug momo ko de bu baxé may la ci bu baxé de ci keur bi mais sinon mom moko mom lo amo ci dara wa facture courant facture ndox amul dara lu mo rafa ya wara fay lepp mais nak en contrepartie affaire keur gi du tardé aussi war tardé parce que waru tardé rawati na bu né lay joxé réno rek nan parce que do ngi ligéy man tamit dédé da abdou nabi muy waji tukki dé nga mu né ko xala né na faawle ma ñu xamné annahu annaka mom kat li wër bu wër moy la yaqdahu du jam fi sheikh zawiyati ci serigne zawiya bi am yakuna ci mu nek tajiram aw commerçant aw wala bok zari'an man ko aji yahantu moy tajir aw zari'an wala bok aji baykat bal li fi nek zalika lol ak manuhu mu gëna max pour mom ko iyaka mang lay mo dindi lo ya ak yow sama bok am tunkira ci ngay deñat ala faqirin ci ab talib bo xamne dafa bayyi lepp ñaxtal bopum lepp ngir jëm ci yalla kete nga koy jéngal nan ko yow bo do serigne bu baax wala yow do nit yalla wala yoy ndax lan ak takkat su ndax day fagu bi tijarati ci manam yakantu aw zaraatu wala bok ak ak mbay wala bok muamalat an-nas mi jëflante ngi awaakhira umrihi rawati na ci mujjeentel dundum waqat deug deug khatama jeexal na umruhu dundum bi mahabbati dunya ci sop aduna wa shahawati ak banexe ba'da an kana ginnaw bi nga xamantene zahidan ma ngay deuduna fi ha ci mum aduna wa fi aliha ak ci ngam manam leg leg nit ci gis ko nan waji dal da bay ba nek fa di dogo dug ci affaire yi hein affaire commerce yi affaire hein te xamoni sax mune fa rubbama bari wana yakunu mu nek mashhad zalika li waral lolou ngi diko gis wa mashhad li mu gis al zalika faqir bobu le talu ma qulna li ñu joxa wax ni mom lolou la gis manam mom lolou la comprendre motax muy def yoy non serigne bi legi ak homme d'affaire aw ghayra zalika wal khulub li yoy minan nijati ci yene ak talihat yu sel yi xamoo lan muy jene lan motax muy mu nek homme d'affaire xamoo yene bi lan motax ngi gis ko muy def investissement ci carré ci auto yi ngi gis ko muy def investissement ci usine xamoko ñaata yene yu rafet mo meuna nek ci ginnaw fu sax mais yow bëgg aduna rek nga ko meuna juge yow benn bit parce que yow nonu nga mel nga japp ni ñepp nonu nga rafet fa inna nak lu wër boor moy zodal kumal dëddu aduna gi nga xamantene ñoom ñoy ñu mat ci piñu ci yalla layta nekul huwa mom bi khulu yadayni ci deñu seen ñaar loxoy mi la dunya ci aduna wa inna ma li amra moy huwa mom bi khulu al qalbi moy deñu xol bi wala la tahaqqaqu te du mëna nek lu mu ñeel leen kamalul maqami man matu maqama bobu illa ludul bi zudin ci seenu dëddu fi ma ci li nga xamne nek na fi ay diim ci seen loxo wa tasarruf wa taxta nek ci ron tasarruf seen soppale ko nek son manipulation wala seen administration wa kay min ghayri haalin ci lu amul benn ci ray benn dog dog bo xamne yahul dana dox bayno ngi digeunte wa bayna tanwi ak digeunte trésoram gog wa isara zodi ak jox priorité ak zodi deug aduna jox priorité nak azodu do arna ma khulul yadaini andak ne den ñaar loxoy rubama layla yakul day nek nga andak faqdu ndax sababu ma taxtaxu faqdu ak ñak ak fandu waqat te deug deug xalu ñom nit yalla yi dañu wax nan min sharti da'i bok na ci chat yi ci wote nit ñi di len ilallah di len jëme ci yalla an la yakuna waru nek ko xamne mu tajar gan dafa deñ ani dunya ci mbir aduna bi kul yet ci lepp bi am tax lu ci anam go xamantene day dañ yadaho loxom min ha ci walu aduna wa zalika te lol bo gise mu am lu xam nga lan motax li annahu ndax tan mom yahtaju day soxla wo daruratan ci lu munu ñak ila su aduna ci di lat nit ñi koku do du meuna ñak il faut meune talib yi indi len nangam ma dund man ak sama jabo taw imma hal dal imma bil hal soit mu diko def par son état parce que dañ na dal bi ñu dajono ni ay bu gay serigne bi nak il faut ngi diko def adieu ndax nangam nangam parce que quand même il faut mu am mu gi hein dure dal bi ñu dajé im parce que lan xala moko wax mo waxul dar mais xala mo woné mom dafa soxlo ko bodi mën hein aw wala bok bi wa imma dal rek bir maqal fi wax legui nak gay xal bobu xaratu maqal bi rek té li gëna graw moy sax sëriñ bi sax bi lay laaj lool mo lo ëpp alal waaw mo lo ëpp alal fokk di la laaj way sax taaju bu aaju won ak ila naati ci nit ñi haana day daal di baye alayhim ci ñoom wa xalat day neew nafaahum seenu jariñ bi hi ci sëriñ bi day neew jariñ jim leen di mëna jariñ day daal di commencé neew parce que ñoom day daal dañ koy commencé xeer wala manam dal day wala bi xilafima wutek nak bo nga xamantene iza kana su fekkonte nek na zamal borom alal yo tay muy joxe minu ci mom al muhtajina ni ajo min muridi ci talilami wa khairim ak ñeneen contrairement tay bu fekkon turin da riche parce que amna talib yo xamne degg wuñ defu ñu dara ñom bi buñ la joxe tay addu 1 million defé nañ ni war nañu la wax lo war nañ la def loolu leen neex legui nak yow yaay xor rek aussi c'est que xam nga parfois xam nga am yow ci dafa compliqué quoi relation voilà parfois day compliqué ci côté bob serigne yi xam nañ ko lool muna fa in faqada bu fado ak al halu hal alladhi bi nga xamne yamilu ci lay jenge bi ci mom qulub al muridin khulub talibi ilay jëm ci mom kana day nek mahu and ak mom al malu alal bi may lim ci senu jeng wa man la halalahu kep ko xamne amul hal nak wala mala amul te amul alal aussi la yan fa wu duko jariñ al mal ha alal man duko jariñ dara mom dara duko jariñ manam moy ki nga xamne la yam fa wu duko jariñ wala mom kenn duko jariñ xam nga nit ki bu fekkene serign bi au moins amul xal bi momuy meuna defare sa bi au moins le fait que mu len di jox alal dina tax ñu bëgg diine ji day xamne serign bi mom do tabé nangam wa diine ji ku ci nekk nangam wa mais bu amul xal bobu mu meuna defare talib bi amul alal amul dara wa fil hadith nekk na ci hadith bi neena azul mu'minun teranga julut istighna'uhu moy mu doylu 'anil nas wolif nit ñi fi qiyam al-layl ci di taxaw guddi manam fexé ba du soxlaal kenn dara qultu mani cheikh omar rabbi neena mani wa fil hadith nekk na ci hadith bobal ay dan batay amna nek man talaba dunya cepp ku saku aduna qalilan lu neew ta afufan ha ngir mana am ak taafuf moy mana am ak manam mana mom sa bop mana ar an al maqalat wali di lat wa sa'yan ak ngir mana ngir di daw di def di yitte wo ala yali ci sa njabot wa ta'tufan ak ngir mana sakku manam jegeñ ci sa walu xol manam ak sop ala jari ci sa dekkolo manam ku kout alal ngir lool laqiya dan wut affaire adne ngir lool laqiya dana dajje ak Allah bu yalla taala bu adika wajuhu te xar kanam ak yowmal qiyamati kal badar day melni wéru bu tollu ci fukki fan ñent ko xamantene liko taxawut affaire adne moy da bugul la laccen wala bok liko taxawut affaire adne yi moy dafa bëgg di dox ci ni dafa bëgg njabotam duñu am soxla ci kenn wala bok liko taxawut affaire adne wala manam yi ñet yi daf leen boole moy fexé ba wa dekk ndomi bëgg ko ngir mu ndax relation bu rafet bi muy mëna am ak ñom bu boba mu ne koku non bu dajé ak yalla yowmal qiyamah xam ka non day melni manam wéru solo manam kleen bi ndal bo fi nek na ci hadith batay ay ban batay am no nek mom kat sallallahu alaihi wasallam kana nekon na jalisande aji tok ma sahabi and ak sahabami gata yawmin bi abbas fa nazaru ñu xol ila shabin ci am ndaw lo xamne bi jël dim borom yaram la wa quwwatin ak doole wa kat deug deug te wa kat bu boba kat deug deug ba sara xeyna yas'a muy gawantu ñu gis ko muy daw di gaw fa qalu ñu ne ya way ha haza ay way yum yeurem na ci tokkere ñe la ko de law kana bu fekkonte na nek na jildo doole ji wa sababu ak ndawam gi fi sabilillah ci yoonu yalla la ko de ci bu demon jaar gi oh fa qala mudar sallallahu alaihi wasallam la taqulu bu len wax fi haza ci ki fa innahu naka mom bu len wax lolu fa innahu naka mom imkana bu fekkentene yas'a bi dawni ala nafsihi ci bopam li yak fa ngir mu xagn ko ngir mu ar ko anal mas'alati li wër bi lat nit ni wayuhni ha mu xagn ko mu womal ko anal nas walid nit ni ko wokon na ngeen xamni ki fi tabilillah mi ci yoonu yalla wa in kana way bu fekkene dana da fay mu ne bu fekkene dana tamit day dafa nek ko xamni yas a day daw dawam ji ha di yitto di daw di dem di dik tobul ala abawaini ngir rek mëna yor ñaari wajuram baay fay ni yu niw doole awol bok zurriyatan ak njabot go xamantene du'aatu dañu niw doole li yur niw ngir mu womal leen wala fi mu fegal leen ko koku kat fi sabilillah ci yoonu yalla la nek de wati kana bu fekenteene nak dafa nek rek di dem nak di yata di yittewo di daw dogul tafakhur ak ngir mëna ngir di fuk rew nak nan amna nangam wota kasuran ak di gëna bari leen ci nit ñi alal rek ko wo na ngeen xamne bu boba nak kofu fi sabilu shaytan min ci yoonu shaytané sa do ko li la taxdu ko ngi dina yé motax te yalla tax nak manam lele motax fa xam nga ni yalla mo diglé ko yor ay waju yalla mo diglé ko yor sa njabot yor mu rafet et cetera xamal ni fi sabilillah la né waya bu dé la fay ngir pou gëna ngir ëppalante na ngam gi yoonu shaytané wo fi nek na ci hadith ba tay la an ci ne ginnani ya'khudhu mujaf ahadukum kenn ci en hablahu ak bumum fa yahtatiba mudadi dem wudi ji ay matta ala zahri yar yan ko ci kaw dig ginnawam khairul lahu lol mo gën ci mom fi an yafti ci muy dikke rajulan ak way ataahu allah bo xamne yalla jox nako fa yasaluhu mudiko lat nen ko han mudiko lat ataahu mo xam koko jox nako ko aw manahu wala dako xal yep nak ay hadith yu wërna ni ci op niñ ci taxé wa manam nit ki dem laaji manam dem wuti ji ay bant mat gokk tak ko tek ko ci digg gi naaw dem ci marché bi jaay ko ñu fay ko lolu mo gën mu dem xol ji ko xamne yalla da ko may mu nan ko may man nangam grand amulo tek ci sama loxo mo xam koku jox nako wala jox ko wa qala wa ahna hudhayfa radiyallahu anhu qiyarukum ki gën ci yeen man moy ki nga xamne lam ya da bayiwul dunya wa adunam li akhirati ngir alakhirah wala akhirati bayiwul alakhirah li dunya hu ngir adunam koku gën ci yeen bayiwul adunam ngir alakhirah bayiwul alakhirah tam ngir adunam ya koko gën ci ci tebu moy ki nga xamne mënu leena boole waye da bayyi adunam ngir alakhiram koko ko ci tebu ci yees nak ci koko mu ko bon la baxul moy ki bayyi alakhiram ngir adunam munaw fi nek na ci hadith batay la tasubbu bu len saga adunya aduna diko ngagne nan baxul aduna nangam fa ni'amat akaba asarafat matiyatul mu'min bagage julit alayha bo xamne ci kaw bagage bobu ci kaw war way bobu yablugu ci lay jotté al khayr mbolam yiw yi wubiha ci bagage yoy yan du ci lay mutte ni la xam ci lu bon wa fihi te nek na batay ci al hadith bi mun al yadul loxo al ulya bu kawé khayrun mo gën min al yadi sufla ci loxo bu soufé mo tax señ so tudé won dakaru khayru qura la siyama siyama dakaru khayrul qura kata ka baliyaha ñu la ko lan motax nga tuddé dakaru khayrul qura mune yelennti be ko salatu ayyul aliyadul ulya khayrun min ayyadis sufla loxo bi fété kaw di gaxé mo gën loxo bi fété suf di nangu té wa rew mi yépp lu way soxla dakaru ngay dem motax mu tuddé dakaru gën di dëkki xam nga imagine tay rek par exemple lolu bu ko firi wul won nit ci dégg ko nonu da nan waay mais ki lutax mu tuddé Dakar mo gëk fekk xamul ni hadith bi la wax lu interpréter ko mune wabda waye na nga tambalé nak bi man ta'ulu ci ñi nga xamné ñom ñoy sa njabot gi nga wara dundal ñoo nga wara tambalé par contre wa fihi nek na ci bo joxe non nga wo fi nek na ci hadith bi al faru ki nga xamne day daw min ayalihi ci njabotam di len daw di daw dépense tal far mi ngi melni ko daw mina zahfi ci tolu xare daw ci tolu xare bakkar bi ci nek mi ngi melni nit ci tamit bu don daw bakkar bi nek ci manam bakkar bi nek ci nit ki nek njabotam di daw sen dépense di bañ di len baña jëndal yéré di len baña defal li di len baña defal lenen manam ngir ba li daw lolu di fexé ay moyens yu muy jaar ba contourner lolu nit lolu mi ngi melni ngay daw nga nek ci bir tolu xare di daw wa fi nek na ci hadith batay an sahaba min sahaba rayyallahu ta'ala asnaw dañu taggon inda nabi fa yenenti wetu yenenti sallallahu alayhi wasallam ala rajul ben way bil ibadati ci jamu yalla fa qala mu wax sallallahu alayhi wasallam man kana kan moy ki nga xamantene yutaymu hu moko dundal way sey moko nan way alafu mom moy wug da bato war wayam da bam way fi ha way fi moko setal bay'atuhu li nga xamne mom la neenal mom la yi nga xamantene mom la neenal tout simplement qalu ñu lako nax ñu la xana ya rasulullah yenen ci yalla fa qala mu sallallahu fa qala yenen ci sallallahu alayhi wasallam kullukum kun yeen ñepp khayrun min bi yeen gën wa jodi ñu daane la inshallah wa qala wa ana abu sulaiman ad-darani radiyallahu ta'ala an yalla ko yalla gërem mu ne lay ta sha'nu mbir mu nekkul anta fu fa ci nga melal qadamay ka say ñaari tanki lil ibadat ñeel jaamu yalla wa khairuka ak te keneen di ko woti ka mom mu yor tak dund inna ma sha'nu mbir mi moy an tahruza ha an tahruza tinga fegal nga meuna ar ragi fuka li lay dundal fi bayti ci sa mbir ne suma top nak takhliquhu nga tepp te burtu neek nak wata sali te ngay dund fala tubali bu boba nak bu bayyi xel bi ay da te ci ana kan moy fogg lil babi ñeul buntu ci buntu bi bi khilaf man wute nak ki nga xamne qama da fay taxaw ñu sali di julli fi way di ci bi neegam wala sat neeku la ndaw fa mo shay'un dar lo xamne yaqulu da nako lek fa yasiru mu muju nek rek kula daqil kep ko xamantene ha da fay feug rek da ko xamantene da aji feug la daqa bu feug al babu buntu bi rek yaqulu mun inma hu he ki de bo moy tul nek nak mum rafisal lu mu meuna dundale he ki de bo moy tul indina bol ki de bo moy tul indina indal na nangam wa moy jeelal te affaire yi nga wara dund nga tek ko bu ko defé sa xel dal ngay julli nga xamne do xalat ku feug do ko gaaw ubbeetu ngir yaakar ne tay ki de dama indale nangam voilà wa kon wa am ñoom fofu inshallah sala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alayhi wa sallam